Вас чакаюць старонкі апавядання ТВТ Янкі Маўра. Ці расповідь пра тое, як піянеры паўсталі супраць улады рэчаў і здзівілі ўвесь свет, як навучыліся бачыць тое, што не бачыць іншае, і як Цыбук здабываў акуляры. А таму уладкоўвайцеся зручней, мы пачынаем. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Раздзел 5, у якім дзеці нібы ўпершыню ўбачылі, што дзеецца вакол іх, а чытач нарэшце таксама ўпершыню ўбачыць, што такое ТВТ. Аднаго разу пасля заняткаў у 5 класе затрымалася піянерскае звяно. Тут былі нашы знаёмыя, то Леніна Бяспалавы, Андрэй Гуліс, Паўлік Рагатка і Клава Макейчык, ды яшчэ Яша Кантаровіч, Стась Кавальскі, Соня Данілава, Лёня Саковіч і Цыбук Бора. Затрымаліся яны таму, што Паўлік стаў падрабязна расказваць аб сваіх прыгодах і пакутах, якія ён перацярпеў тады, калі спазніўся ў школу. «Да чаго ж крыўдна робіцца, – казаў ён, – як успомніў, што ўсё гэта здарылася праз такую дробязь, якую мы самі маглі выправіць». «Да у мяне таксама падобная гісторыя была», – крыкнул Яша. «У нас сапсаваўся электрычны прас. Спачатку ён доўга бунтаваў, то грэецца, то грэецца, то не, а потым зусім перастаў награвацца. А гледзелі мы шнур, здаецца, цэлы. Прыйшлося мне несці прас да майстра. Той разабраў яго, паглядзеў і кажа: – А по-моему, справны, мусіць, шнур перарваўся. Трэба было прынесці яго. І вось я пабег да хаты і прынёс шнур. Майстар разгледзеў яго і таксама нічога не знайшоў, а потым памацаў вілку і кажа: «Глядзі, а вось гэтая ножка адкруцілася». Узяў пальцамі і падкруціў яе, і больш нічога. «А ведаеце што?» – сказаў тады Андрэйка. «Мне таксама прыйшлося шмат перацярпець за тое, што я не здагадаўся разы са два шмаргануць напільнікам па ключы». І пад агульны смех ён расказаў, як начаваў з парсючком і што з гэтага выйшла. Тады Стась расказаў, як у яго паляцелі ў лужу на ўсе кнігі і шыткі разам з партфелем, у якога адарвалася ручка. «А прымацаваць ручку я мог бы і сам, не чакаючы, пакуль яна адарвецца», прызнаўся Стась. Адным словам, падобных выпадкаў знайшлося досыць у кожнага, і калі іх сабралі разам, то выйшла карціна, над якой дзеці сур'ёзна задумаліся. Яны нібы ўпершыню ўбачылі, што дзеецца вакол іх, убачылі і самі здзівіліся. «Выходзіць, што мы жывём у палоне ў рэчаў», – разважліва сказала Клава. «Выходзіць, што не мы імі кіруем, а яны намі. Якая-небудзь патэльня, што захоча, то і робіць, а ты толькі глядзі на яе ці кліч на дапамогу людзей». «Яно сапраўды выходзіць, што мы нібы залежым ад розных хатніх рэчаў», – дадаў Паўлік. «Яны нас падводзяць на кожным кроку, а мы толькі церпім ды чакаем ад кагосьці дапамогі. А каб захацелі, то самі маглі б справіцца з імі. Тады трэба абвясціць ім вайну», – са смехам сказаў Бора Цыбук. «А што ты думаеш?» – сур'ёзна адказаў яму Паўлік. «Зусім не дрэнна было б, як толькі хто з іх пачне шкодзіць, зараз жа і паставіць яго на месца». «А давайце тады складзём гурток», – прапанавала Клава, «і паабяцаем, што ўсе такія дробныя папраўкі будзем рабіць самі». «Правільна», – падтрымаў яе Стась, «гэта будзе зусім новы і цікавы гурток, можна назваць яго гуртком хатніх тэхнікаў». «Не, не», – пачуліся галасы, «назва не цікавая». «Калі ўжо мы збіраемся ваяваць, – сказаў Толя, – то лепш назваць гурток ваяўнічымі тэхнікамі». «І не гурток, – крыкнуў Яша, – а таварыства! Таварыства ваяўнічых тэхнікаў, або скарочана ТВТ!» Гэтая назва спадабалася усім. Нарэшце Толя унёс яшчэ адну прапанову. «Кожнае таварыства мае правілы. Гэта называецца статутам», – паправіў Паўлік. «Хай будзе статут», – згадзіўся Толя. «Трэба і нам скласці статут нашага таварыства». Праз паўгадзіны на свет з'явіўся наступны дакумент. Статут таварыства ваяўнічых тэхнікаў. Таварыства ваяўнічых тэхнікаў абвяшчае барацьбу за незалежнасць ад хатніх рэчаў. Дзеля гэтага члены ТВТ абавязваюцца сачыць і выконваць усе дробныя хатнія рамонты сваімі ўласнымі рукамі. Другое. Калі хто з членаў чаго-небудзь сам зрабіць не зможа, то звяртаецца за дапамогай да сваіх таварышаў. Трэцяе. І толькі тады, калі і таварышы не змогуць дапамагчы, член таварыства мае права звяртацца да платных майстроў. Толя ўлез на парту і зачытаў статут. Будзем галасаваць. Хто? Але тут дошка пад яго нагамі асунулася, завеска не трымала. Толя пахіснуўся і ледзь паспеў саскочыць на падлогу. Ах, чорт! Вылаяўся ён, але зараз жа зноў звярнуўся да сваіх таварышаў. «Ну, дык хто за, прашу падняць рукі!» «Я! Я!» «Ды ўсе, няма чаго галасаваць!» – адказалі рабяты, падняўшы рукі. Адна толькі Клава не падняла рукі і неяк дзіўна пазірала на ўсіх. «Ну, а ты што?» – звярнуліся да яе. «Слухайце, таварышы, а што ж гэта мы робім?» – сказала яна нейкім строгім голасам. «Не ведаеш ці што?» – засмяяліся таварышы. «Ну, адкуль ты звалілася?» «А вось, ці бачылі вы?» «Як зваліўся Толя?» – спыталася Клава. «Ну, вядома, бачылі, але што з таго?» «А чаму ён зваліўся?» «Ну, таму што зямля прыцягнула», – пажартаваў Яша. «Не, вы адкажыце сур'ёзна, вось чаму ён зваліўся?» – настойвала Клава. «Ну, дошка пасунулася», – адказаў Толя. «А чаму яна пасунулася?» – вяла сваю лінію Клава. «Ды завеска адламалася», – сказала Ніна, якая стаяла ля гэтай парты. «А мы самі маглі б яе прымацаваць?» – насядала Клава. «Дзіўная рэч», – прамовіў Андрэй. «Колькі часу я сам на гэтай парце сяджу, і ніколі ў галаву не прыходзіла ўзяць ды замацаваць гэтую завеску, бо не я зламаў. А я вось цяпер ледзь не паляцеў, да і то не здагадаўся, у чым справа», – прамовіў Толя, чухаючы патыліцу. «Вось да чаго не прывыклі мы думаць пра такія рэчы!» Паўлік некаторы час задумліва глядзеў на зламаную завеску, а потым павольна, нібы сам да сябе сказаў: «Ох, цікавыя справы робяцца на свеце. Каб хто даў нам заданне прыбіць гэтую завеску, мы, пэўна, зрабілі б гэта ахвотна. А самім у галаву не прыходзіць, нават не бачым. І не толькі тут, але і дома мы не ўмеем бачыць. Я цяпер толькі прыпомніў, што ў нас у чамадане таксама адарвалася адна палова завескі. Мы яго адчыняем, зачыняем і нібы чакаем, пакуль адарвецца другая палавінка. Сёння, як толькі прыйду да хаты, зараз жа прымацую гэтую завеску». А ў выніку ўсёй гэтай гісторыі з завескай у статуце з'явіўся новы вельмі важны пункт. Чацвёрты. Дзейнасць ТВТ пашыраецца таксама і на школу. Ну, а завеску паправіць ім было зусім лёгка. У той час ішоў яшчэ міма дырэктар і, пачуўшы стук, зайшоў у клас. Убачыўшы, што робяць вучні, ён так узрадаваўся, нібы яму пабудавалі новую школу. «Вось дзе сапраўдныя вучні», – сказаў ён. «Каб усе ды заўсёды гэтак рабілі». Вучням нават сорамна зрабілася за такую дробязь, ды гэтак хваляць. А дырэктар пасля таго стаў хваліць іх і перад іншымі вучнямі. Папракаючы за нешта шосты клас, ён сказаў: «Вось у пятым класе вучні па сваёй ініцыятыве паправілі парту, а вы толькі псаваць умееце». Першы крок таварыства ваяўнічых тэхнікаў выйшаў вельмі ўдалым, і арганізатары мелі ўсе падставы ганарыцца сваёй выдумкай, але расказаць аб гэтым у школе яны не адважыліся. Калі яны зробяць добрую справу, кожны скажа, што гэта добра. А калі даведаюцца, што для такой простай справы яны выдумалі нейкае таварыства, статут, параграфы, то, пэўна, смяяцца будуць з іх. Лепш аб гэтым не казаць. Яно нават цікавей будзе.